خلای و پریده چه وسنت ایمانی زاکم ما خب خواهد ایمان پرآوری چه گر سر پتورات کزی کرو خم علت دا خبر من نلیاو علت ذکر لزنی من کردم چپ انجیل کیو خو ام من نلیاو علاوه گوره دادی داغ را کم بیان دادی دی خبر خون داد وارد دا قالوت شد دادی خبر وکر چه داغ دا دوغ علماء و خبر دا قالو دی وای آمن نه مر ایمان را وردی بهی پر دا قرآن کریم این نه هو به شک داغ قرآن الحق و دی حق دی رشک آدی من در بنال طرف سخدر بزنور او این نه به شک مش کن مش خو من قبله مخ کدر داغ قرآن چه نازل سوی لانو مش خود مخلا مسلمین تابع داران و من قاجین و چه تورات که بمواردی پی انجیل که بمواردی شرازی مش علت دا خبر من نلیو دانو تقریبا چه دا سی سون پر چه دا داغ خلق و دا مال نن پر و چه پوغو که یو ابو ری پاعانو میدی دانو میدل تفسیر و سو دانیو نمان را ویلی دی بل سلمان نو میدی بل عبدالله ابن السلام و بل امین بن یامین و بل دا نجاشی سا داغا وقت سخص خلق پات و نجاشی دا حبچه فاشاو داغا یو سو خلق و چاقا بیانده سارا و دا مخ کشو دا یهود و داغا خلقو پا باری که علا داغا بیانو کی چه دا داغا سی خلق و گوره چه علمی در لو دی پر نبی علیه السلامی ایمان را ویلی الا پاکوس د دې مدح بیانی لکه الته چې د مشرکانو ځم بیان کړو چې ولې دغه سناخيړي کې چې ولې د موسی علی السلام پر کم نور کول کې ځزم مش په ګردو باندې کافرانی دغه ځم بیان کړی و دلته په جزای کې وسره طلب د دغه مؤمنانو مدح بیانی د سوی اولائک داخلك چدی یؤتون اجرهم یؤتون دی تبور کول سي اجرهم ثواب مزدوری د دې مرتين دواوار دواره سمانه لکه سړی چې یو چاته ډبله مزدې ورکړي مرتین سمرا دغه دی معنا چې ډبله د ده ثوابونه به تر نور ګردو خلکو ډبل دي ولې بما صبرو بما په سبب سره د هغه صبر و چې دوی صبر کوي چې دوی صبر کړی په دنیا کې صبر یې څنګه کړی و په سیادی بیان کې ویدرؤون بالحسنه السیئه ويدرؤون او دين رول كوي بالحسنه فحسنه ونيكي ونيك اخلاق سر السيئه بجي اغه دا بجي ود وغخل بچور سر كوي دي حسنه بعدا نو دا خمات ول دال اهل كتاب د قسمه سخوه د مكي د مشرکان په ذهن کې د اهل كتاب تعليم يابته معلومه دل دا يهود نصارى وسم د مسلمانانو زين د غره کم شي هاي چي چي امریکایي وي هاي چي زي يهودي دا مشرکان هم د غره کم دا يهود په ذري کې د غټه معلومه ده ولي خودي اسماني كتاب درلو دي تورات نصارا غټ ته معلومه ده خودی آسمانی کتاب درلو دی چې انجیل دی دوی چې ایمان راوړي بارب د مشرکان ورته یم لا دې ماته سبا پیښه سوچتا ایمان راوړي زه پتا نه زدل ما تر تعلیم یافته هغه تر علی کلی مجبور وایل پازه دې دل تر پریک د خشیان به وایل و دوغه مومنان ته دی په فراغ سر پر رغ نو ته کا صبر وکړه علاوه چې وده ته دوا ور ثواب معنا مزعق ډبل ثواب په جنت کې ورکو دغه وجه ده چې د دوغه خلکو په غوره باندې صبر وکړه دی به بارش کنزل کول پر هغه سړي بیره د بعد خبر نور ته کول دا ته دغه خلکو مدح وکړ دغه مؤمنان د اهل کتاب او چوه د دې مدح په کوم دوه شیان وکړ په صبر چې دغه د خو په غورن ورکول کېدل لکه دا وس ما درته ول په خپل پښتني لهجه کې عربي کې دغه راغلي دي داسې خو مطلب لهجه دا غته چې برای ورته چې څه به اوس ول مش په تان از د مرتبه مقابله کې د نبی خو دین عز بلا دې درواغ وي نخته ورته درې دي علم جدي درودي هغه درګور د مخراج تا کلمه پر وایل ابره به نوش کنزل پس ورته شروع کړ دی پراغه سربیره به ژغ نور تکاوه پراغه سربیره به صبر هم کاوه او دا به هم ورته ورته ز ستاسم د هیل لرم چې ایمان پر راوړي دا په حق نبی دی نو د شي الله وای اولایک دغه مؤمنان د اهل کتاب شو یؤتون دوی تور کول کیږي په قیامت کې اجر هم ثواب د دې مرتين دوه ور معنا مزعف ډبل وجه به په سبب د هغه صبر وچ دی صبر کړو پر ازید دغه مشرکانو دی زیره ول ويدرؤون او دغه مؤمنان منع کاوه دفع کاوه بالحسنه که پنیکی سر السیئه بجد دی د دې چې کوم بجو بد اخلاقی وچ ور سره کوله دی په حسنه او پنیکی باندې دغه دفاع کول معنا جنگ نور سره کوله املای نور سره کول ول خو دا وخت چې دی معنا جهاد فرس و مما رزقناهم ينفقون بلې دا کار چې و مما او د هغه مال او علم څخه رزقنا راوي چې موږ پرې څور کړیو هم ودیته ينفقون دی انفاق کا مل خارج زیته به متوجه و مما رزقناهم ينفقون دا هغه څه چې موږ پرې څور کړیو ودیته دی انفاق کا وې د دې څه یوازې مال نه دی مراد ولې دا کسان چې د ایمان راوړل په دې کې د کسانو چې مال یې سره نه درلود نو د دې څه انفاق کا نو دی د ته خو به الله پرې علم ورکړي خو د تورات او انجیل علم ورسره دا هغه روي څخه و ته تبلیغ کاوه چې دا حق کلام دی هغه دی په تورات کې راغلی دی هغه دی په انجیل کې راغلی دی دغه کار یې کاوه نو د علم بیانول دا خپل په خیرات کې راځي زما وادي جمع چې جاله وبخښه په ډیرو مرضی کې سبق نه کزا کاوه وایي په ډیرو زحمتو کې مسلسل په یخو کې لري په بسلی یه وقت ما ورته مال داوسته څه کوي ځان په دغه مړ کې تر او غذایه ته ځې په خټو کې روان یې په جای خو کې برای یې وخت درات ویل برای یې ویل ورموږ خو غایو پسونه نه لرو چې خیرات کړي مو یې دغه یو شی الله را کړي دی هغه به ورسوو در خلکو پورې خپلې زما پاریق خدای انفاق دی دغه ځایه دلیل دی تفسیر شریف وایي ومما رزقناهم ينفقون الله وایي د هغه شی څخه چې موږ دوی ته په رزق ورکړي وو چې علم و معلوماتو ينفقون مصرف یې د هغه څخه کاوه هغه یې خلکو ته ورسوه او که پیسې درلودې هغه یې په دغه لاره کې مصرف کړي دغه خلک چې د اهل کتاب علا د دې صفت دغه سوه کې دای منع دای د دې مدحه وکړه بلا مدح يداد على يبل بيسبت بياني وإذا هاغ وقت سمعو چدي بواور يدل اللغو عبس خبري عبس خبري داوي اللغو لا يعني خبري دا مشركان بدا نبي عليه السلام بعد ويرتخول في مجلسو كي بسر الناس نخد داغ أهل كتاب ام غاي غاي پر داغ مجلسو بانجرال نخد دي چپر كم نبي كلمة ويلاغ بيا بد ويلا چه داغ خبري بواور جدي سكول أعرغضو عنه اعرغدو دی اعراض کا و مخه اړو عنه د دغه لغوی څخه لغوی نور سر اول د چي مجلس کې ور سر کړی چې و ولا از ما پزر کوم د غره ګرځي زه د مخه لا په پیدم نه د از مش خلق چې دي چې پر حق پرست یا پر علما او یا پر یو شخص خلق باندې خلق بد وای بار د ایم کرا ور سر ملګری سی بار وای و چې دې را جلاسی بار وای یا سم د خش خلق یا دی اگر کم نه نکول دوی چې په دغه لغو اورد بار مخ ځنی اړو شرکت په هغه کې نکاو دائم د دې په مدح کې الله راوړ و اذا هغه وخت سمعو چې دی به واورید اللغو عبسيات د مؤمنانو په باره کې د نورو خلکو څخه اعرغدو دی به اعراض مخ اړول کول عنه دا هغه څخه وقالو دی به داسې ویله بره ولنا موږ لره اعمالنا اعمال زموږ دي بلل بس موږ خپل عمل سره پرېږدي به زه دغه لمونځ کومه پر دغه نبي کلمه وایم دغه قرآن وایم ولکم تس لره ای مشرکینو اعمالکم اعمال ستاسي ستا خپل عمل دی ته پوس وکار دی پوس بته سجده که کوه ته به د هغه عمل سزا بیا خپله ووینې ګوره لنا اعمالونه موږ ته خپل عملونه دي ولکم تسلر اعمالکم عملونه ستاسي سلام علیکم سلام دی پر تاسې باندې دغه سلام علیکم چې دی ملاقات دا هغه سلام دی چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهل سره خبره سول سلام ورته وایي سلام دا نه مانه چې پر تاج سلام خدای دې ابات لر هغه سلام نه دی چې سلام تحیه مو جوړته وایي دا سلام د رخصت د متارکې دی چې سلام څه مانه چې یعنی بس تخپل کو ز خپل کوم لاس یې نو راته وایي دغه مانه چې سلام بیا کو چې یعنی دلته د اذن نه رسول شو املکړي وایي دا نه مانه چې تزما له طرفه د ګردو مرده پاره په امر کې هغه نه کول نو دی څنګه ورته ویل سلام سلام دی علیکم پر تاسې معنا سلام به کوو معنا قطع د خبرو به کول بره بیسې ځنې ولاړې سلام د چا دی د رخصت دی سلام د تحیه نه دی چې هغه دعا پکې کې مطلب چې د دعا کې چې خدای سالم ولې تاج د ارعیب او د عرفات هغه سن دی سلام دا معنا چې بس ما خبرې د امن جزو راړم کنه ته خو د وهلو وړي خو دې ځنه نه کو دا به پسې ورته ویل بل دا ویل لا نبتغی الجاهلین وذلان نبتغي مر نغوارو الجاهلين جاهلان مر جاهلان خلق نغوارو در جنو در جاهل د مخ مجلس مخالطه تر سره کشده مر نغوارو لا نبتغي مر شنه طلب یو نغوارو الجاهلين مجلس د جاهلان جاهل سره زی مړ بر ما بم په گناه کې واقع کې زما تر خپل بم به خبري و بس نو ستا مخالطه من مجلس ستا سره ګډون د مر نغوارو ګر سره بر بزنی روان شه الا دا د دې بل مدح تر جزای پوری بیان کړ سلام علیکم سلام د متارکی دی پر تاسو معنا زه در سره زما خبر نور نه در سره کوم جنگ نکوم لا نبتغي زخپل نه غواړم الجاهلین مجلس د جاهلان استاد سره زګر سره خبر نه کوم در سره لاړم د مجلس معنا دی خوش زلت نکشنه تر دغه ځای پورې کوم خبره بیان سم الله قاری د رسول علی سلام د رسالت اثبات بیان سو د چا په کوم دلیل په دغه دلیل چې علما او دغه سی ایمان پر اوړي د علما د اهل کتاب چې علاوه یو ولې منی خدای علم په نتیجه کې نو چې علما یو شی تایید کې نو جاهل خو مجبور دی باید تایید کې جاهل ولې پر بلز غلی نه خورتم چې خپل علم نه لري زوی مړي د عالم دام نه منی نو تایید شي بره نو دا د دې صفت وکي د دغه خلکو او هم دا خبره په ثابت کړ چې نبی علی سلام په حق رسول په دا پای کې خپل دغه مومنان صفات واقعي دا په سی اوس آیات چې دي چې ان کله ته دې چې سبق پر ودرې دي د دې رابط بیا داد د ما قبل سره چې تاسو د نبی علی سلام د رسالت د اثبات لپاره دوه دلایل ور دي د موسی علی سلام مفصل قسم واردل چې تیر شو بل دغه اهل کتاب او ایمان موارد چې تیر شو د دوه دواړو تقاضا دا و چې باید مشرکان هم ایمان راوړي وای خو مشرکان ایمان را نه وړي بل خبر دا په ځین کې ونه چې مشرکان ګرځي د نبی علی سلام قریبان وخو خو عرب وخو تر برونه یو یو دا کاز یا بل بیورارو بل به چې خدغه خړه دغه ډاله

علاوه هدایت ستا په لاس کې نه دي چې ورته وکړي. هدایت کیوه معنی ولري مولا قاری مرشد سید کړی دي. یو هدایت فقط لار شوونه ده، یو هدایت یو سړی سم پر لار برابرول چې لاس یې راکش کړي دا لار واخه. یو دادی ور سره ځان چې پر لاس پر لار باندې برابر کړي دغه سی ورته وایي دسی بولار سی دسی بولار سی دسی بولار سی هغه یو ته اراءت ته طریقې وایي زموږ سی سپیستلاک دا بلته هدایت موسیلا وایي. نو دلته دغه هدایت هدایت مسلم را دي کنه بیان خو نبی علی السلام ډیر ورته کړی او په خوام کړی نو ولې نشه کولای چې راو کې نشه کوي. معنا دا ده چې په لوی لاس پر لار نشه برابر ولای دغه. نو دیس و انک به شکته لا تهدی ته هدایت نشه کولای من وهغه چاته احباب تجت محبت ورسره لري ولكن دون خبر ذا الله لا پاک يهدي هدايتك من ورچات يشاو خوشي سلاوي چز ما چاته خوش سي ز واغه چاته هدايت کوم پر لار برابرم وده تزما نه د اراده فسيالوي وهو اعلم بالمهتدين وهو دغ الله پاک اعلم و دي خبردار دي بالمهتدين فاغه کسانو باندې چاغه هدايت پیدا کوون کی لار پیدا کوون کی اغه علاوه ما تر امر می ته علم لا ولا ک پلری پرلار راوستل خو جلاده پیدا کی صف کی دای سپویږي کنه پویږي دا موږ حاضرین پارسک یو سړی د مثال په تور بیان خو دی کی ور مرمی جن نو چې دزنا بیان به څوک به مونږ کې به څوک نه و مونږ علاوه ته دغه لا نه نس معلوم ولا خپل بیان کې چې نه بیان څوک به نه څوک نه مونږ دا علم امات دی او دا چې بیا راځي لایره ته پرلار راوستل دا زم ما کار دی دا ته نس کولی ته نو خو به دی پر چی شي یو سړی خو پراغه چې خو به دی چې کار د لاس کیږي نیو کې برای عجب مې د لاس وو د لاس مې کړي دا خو ستا د لاس کار نه دی پر لاره برابر ول خو علاوه زما کار دی مال دا آیات چې څه پاره دی د نبی علی السلام د تسلی د پاره دی چې علاوه د تسلی ورکې چې غمه مکه ودا ستا کار نه دی چې خو به دی چې نو ما خو ته په واسه مې پراوه چې پر هدایت کړی مې وای نو نه مې وکړل ارمان درته درې علاوه دا زما ګر سره کار دی ته په خبر لانه په هغه چا چې دا هدایت قبلی دی نه قبلی دی قبلی دی نه قبلی علاوه علم یې لازم سره دی لاره ترا واستل دا زما اختیار کی ستا سره علم ستا چې دا به قبول کړه به نه قبول او نه ستا سره اختیار ستا هغه فقط بیان دی څغه فقط بیان دی پښتانه څنګه متل کې ور پروفیسور ناچی یو پوت نو رسولان خود الله د طرف څخه معجنین او مؤذنین دي کوکه خلکو ته اعلانونه کوي چې حق لار دغه ده دا چې راضی نه راضی اخه الله ته معلوم دي چې دا راضی نه راضی او دا راوستل نه الله په لاس کې چرولی یا نه راولی نو ابو طالب چې من نه راولی الله پاک نبی علی صلوات و سلام ته تسلی ورکړه نه یوازې ابو طالب دا چې دوستان نور هم چې پر شرک باندې مړسله ته نبی علی صلوات و سلام ضرور سره خوږی چې کیشته من راوړی وای آیات بر تر وای ملاقاتی انك بشكته لا تهدي هدايه نسك ولا من وهغه چات احببته چتم محبته اغسر لري ولكن دون خبر ده الله الا پاک يهدي هدايتك من وهر رچات اشاء چ ده الله تعالی خوشسي او پاتسو چ سوكي منيك سوكي نه مني داغم علاوه ز په خبرم وه هو داغه الله اعلم وش خبر دار دي بالمهتدين پاغه خلق پس چلار چ دار پیدا کوون کی لاري ترتلون کی په هو بني الله تعالی ش خبر دي دلته نه سوال وایي دي خلق پر قران کریم کړي دي جواب دې مخکې لا ما په بیان کې وکړ هغه دا دی چې په سورۃ الشورا کې 25 نمبر آیات الله تعالی پاک دی شوی انک به شکته محمد لتهدی خمخته هدایت کیه الی صراط مستقیم وسدالارت په هغه آیات کې وایي ته هدایت کیه دلته بیا سورته وایي لا تهدی ته هدایت نک من قرآن خوم دار کم خبری کی نصر لگی جب لار ته هدایت تک استا پلاس کدی وس بیا دته تو ته هدایت نک هدایت استا پلاس کی ندی نو دا که خدای کلام وی خدای څخه بل زړه خبر ولي یرو شل ته یو رقم وای الته بیا بل رقم وای دا ګور سوال دی او جواب څنګه وس چې بابا هدایت کی وی معنی وی لري یو هدایت فقط لار شو و نه ده چې په عربی کې اراءت ته طریقې ورته وای فقط بیان دی تبلیغ دی دا الته چې په سورۃ شورا کې ویل چې انک به شکه ته ته هدایت کی معنی ته بیان کړي لار شو نه کړي نو لار شو نه نبی علیہ السلام کول د لګر د مبلغین خو لا شوونه خو کوي مګر په خلکو منل اندای کوي دلته هغه د منل معنی دا چې نه کلا ته دې ته هدایت نس کولای معنی په منل نه سمو منل ادا وز ما کړ دي کمه د ضرور ته خلاص کی خبره به ومني کله د ضرور باندې نسته به خبره ورته کوي لکه پرغوار لوش چوبه ته وي دی به نه مني نو تعارض بهاره ختم دي الته چې پیغمبر ته سپارل دي چې هدایت ستا کړ دي هغه هدایت په معنی دا چې د بیان د تبلیغ دلته چې د پیغمبر سره نه پخړ دي چې دا ستا کار نه دي معنی رسول ستا کار نه دي دا رسول ستا په قدرت کې نه دي د په دوی باندې منل دا ستا په قدرت کې نه دي دا د الله لا بقدرت كج نتسلي ونبي عليه السلام توركر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.